وی چې کله راپور اې د شپې راپور ته شو نو کوم ادعیا او اذکار بللی چې هغه مسنون دي پوښي په خبره یو غداله پیر شه په دې پښمنی را پاسې داسې پوي ها حضرت سره څه وایي په هغه ټول کې لوی درل وی دي چې سبا وی چې پښمنی را پاسې دي دې په لور دا نه چې تا لګني چاویل نو کاغه جایز نه جایز دي خدا غو دین نه کنه سپوږی په خبره باندې په جواز په دین پويږي الفصل الاول فصل اول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل و نبی علیہ السلام چکل راپور تب شدشوی یتحجدو تحجد بے کول اے یسولی صلاة اللیل او اصل کی تحجد وی ترک الحجود تا او حجود وی نوم تا دیو جند لغات امامان وی تحجد ستا وی دشپی مز اسو کوئی دا شوګيري تا وای اباجو لماو لیکري دا لفظ دا ازداد نه وای تهجدا اذا سحر کل چسو کی شوګيرو کی وتهجدا اذا ناما کل شودشي دا لفظ دا ازداد نه ویو نبی علیہ السلام چرا پورت بشو دشپی او تحجد بے کول قالا ند اللہ حبیب بدا دعا ہوئی اید اللہ حبیب چی برا پورت شو ندا بیوی ادا د موز نمخ کی دی کرستو دی توجه مو دا دی موز کی وی او کده د موز نمخ کی وی نو پر روایت د امام مالک او د مسلم شریف او نورو کی راغری کان یکوم اذا قام الى الصلاه من جوف الليل ها حافظ ابن حجر رحم الله وی ظاهر د سیاق دار چی باودری دو ناول مسکی بیداوی نو دا تحمید و حمد بے پس بعد آن یو کبی روی لکه یو روایت کی راغلی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتحجد قال بعد ما يكبر اللهم لك الحمد امام ابو داود دا سی ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان فی التهجد یقول بعد ما يقول الله اکبر نداد د سنا دعا شوا سشوا اللهم لك الحمد وانت قيم السماوات الله تعالى الحمد ندي انت قيم السماوات الله تعالى الحمد ندي انت قيم السماوات والارض ات قائم اے القائم بامری و تدبیری السماوات والارض تا غزات جی ولارد دستا په حکم او تدبیر اسمان و نازم کی بعض روایاتو کې وې د قیم په زبانی د قیام او د قیوم لفظ راغلی نو دا د ابنیو د مبالغی ندی او دا د الله د صفات ندی د قیم او د قیام او د قیوم یو معنا دا اتا سو د قیوم معناګانې آیات الکرسی کې ذکر کی مدبر د اسمانونو زمکو او قیوم القائم بذاته والمقوم لغیره یا المقیم لغیره ومن فیهن وغچ پدی کی دی ولک الحمد تعالی رحمد ندی انت نور السماوات والارض تنور دا اسمانونو او دزم کوئی نورم دا اللہ پا صفاتو پا اسماو کے دے اے نور دا اللہ پا سکے دے انت نور السماوات والارض تنور دا اسمانونو او دزم کوئی ومن فی الناسوک چی دی کی دی ویک الحمد انت ملک السماوات والارض تال رحمد ندی تا بادشاہ دا اسمانونو مالک دا اسمانونو زمکی ومن فی الناسوک چی پدی کی دی ویک الحمد انت الحق تال رحمد ندی انت الحق تحقی وجود دی ثابت دی بلا شکا اتپا حق الہ ادا خلقو چی جوڑ کری اغا الہ آلہ باطل دی ووعدو کا الحق وعد دی حق و رشتین دا تا چکمی وعدی کری اغا ٹھول حق و رشتین دی ولقاو کا حقن ستا ملاقات حق دے تا تدرت للحق دی اپدار دا خیرت کی بازی وی دلقا مانا سوا رویتو کفی دار الاخرت حق وقولو کا حق وینا دے حق دا والجنت حق جنت حق دے والنار حق اور حق دے والنبيون حق پیغمبران ټول حق دي ومحمد حق او محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حق دي ورده خاص کوما بين من بين النبيين په ذکر سره تعظیم الله والساعت حق قیامت حق دے قیامت برازی او اصل کی ساعت وی جز قلیل درزتا یاد شپیتا بیا استعارتا نغ وقت توی چی قیامت بپکی قائمیگی اللہم لک اسلمتو الله تعالی می ځان تابع کړ او بکا من تو پتا می ایمان وروړ و علیک توکل تو پتا می باور او اعتماد کړ ویلک انب تو تا طرف ته می رجوع کړ لړم تا تم توجه دې و بک خاصم تو او پاغ چې تا کم دلائل مال را کړی پاغ د دین د دشمنانو سره جنگی غم یا مانا داو بکا اے بتائی دی کا و نسرت کا خاصم تو ستا پتائید ستا پا مدد جنگی گموی لے کہا کم تو او تا تخفل فی سلڑوان دکوم محاکم ستوئی وی رف العمر للقاضی فاغفر لی ما قدم تو نو مال بخنو کی داغا چی کم مخ کی تیر شوی دی زماد گناہنونا دی وخنا مخ کی چی می سکڑی یارا تا معاف کی وما خرتو او آغا چیز بے رستو کم رستو بے کم یادا مانو آغا چی ما کڑی او رستو می پریخی وما سررتو وما اعلنتو او آغا چی ما پوٹ کڑی او آغا چی سرگن می کڑی وما انت عالم به مني او غچ تخپوه پاغه زمانہ انت المقدم وانت المؤخر ایتروان دې کون کې رستو کون کې دا ټول مخ کې کول او رستو کول ستا پلا شوکيني بندگان دی سوک دی یو دا پاس اکڑے سوک دی دا بل نا پاس اکڑے او تا اول و آخری سوک مخ کے ہدایت تا نو سوک رستو کے شقاوت تا لا الہ الا انتا ولا الہ غیرک نشت دی بل عبادت و بندگی مستحق مگر تی ولا اله غيرك او تان بغير بل اله نشتا متفق عليه ازنګ یو برګر عمره کې موږ سره اې د وترو په اخیری رکعت کې دعاګانې ډېرې کوي دا همیشه کوي وتر چې کوي رمضان کې دعا کوي داغه یما دا دعاړه مال به لیکي انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق نای خو پټر خولي انداز کې موي حرمینو شریفینو اسور خدای غزه برکات را یوزي شي متفق عليه وانا عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت بی بی فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نبی کریم علیہ السلام انا قام من اللیل کلچ بودری دو دشبے افتحتہ صلاتو او دو تحجد مزبے شوروکو فقالا نا غیب د تکبیر تحریم نه پس دا دعا وی اللهم رب جبرئیل اے الله چې ته رب د جبرئیل علیه السلام و میکائیل او چې ته رب د میکائیل علیه السلام و اسرافیل او د اسرافیل علیه السلام ګور دا دری واړه ذکر کړل حالان کې الله خو رب د هر یو شی دی دا د دوی د شرافت او د فضیلت د وجه نه په نور باندې فاطر السماوات والارض او بنقشی پیدا کون کې د اسمانونو زمکو عالم الغیب والشهاده پوه په تمام پټو اخکارو ات تحکم بین عبادك تب فیصله کې پرز د قیامت په مند بندګانو کې اے په مند موهق او د مبتل کې په ثواب او په عقاب سرا فیما کانو فیه اختلفون پاغس کی جودے پائے کی د کارونو د دین نه اختلاف کون کی اهدینی اے پیغمبر وای اهدینی یا معنا و زدنی هدر ما تنورم هدایت سیوا کی یا اهدینی ما په هدایت مضبوط کی لما هغستا اختلف فيه من الحق چې اختلاف کړي شوی پاغي کې د حق مسلونا انك تهدي من تشاء بیشک ته ہدایت کې چار شو غاړې لا صراط مستقيم طرف د لارې نیغتا رواه مسلم وان عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وی من تعار من اللیل سوک چرا بیدار شو راویخ شو دخوب ندش پیت اې ده خوب نراويخ شو فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اې بس خوراويخ شو اتوحيد وعلى كلمه شوروكا اديمان وعلى كلمه شوروكا وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله نسائی او ابن ماجہ کی دا سم راغلی دی الا بالله العلی العظیم دا الا بالله العلی العظیم الفاظ راغلی دی ثم قال به رب اغفر لي اے زما رب ما تبخنو کی اپا باز نسخو کی راغلی اللهم اغفر لي او قال یہ داسی ویلی دی ثم دعا بے دعا او غختا استجیب له نو دا دعا د دب قبول کړي شي عدل تو علما لیکلي وي دي تا استجابتي یقیني وي څورته وي فین توزا کاو دس یو کو وسلا او موزیو کو قبلت صلاته نمز به قبول کړي شي قبلت صلاته رواه البخاري نو علما لیکلي چې دې دې کې استجابت یقینیه ده هغه احتمال وې ثابت ته په غیر دې دعاګانو کې دا دعا الله قبلې و ادا قبولیت هم یقینیه ده ادا د الله وعده د پجب د خپل پیغمبر چې څوک را پورته شو د خوبنا ابس جب باندې اول د توحید دا کلمه شورو کا او دوی چې د الله باد شهید او د الله د نعمتونو د حمد اقرار وکړو ویچال چی دا حدیث و رسیگی چیر دی سروی دعام قبلی مزم قبلی نوار سوک دی غنیمتو گنی امام بخاری دا روایت نکل کرے او امام ترمیزیم پا دعواتو کی امام بوداود پا ادب کی او امام نسائی فی الیوم واللیل پا ادعیو کی ذکر کرے ددا یو جامع حدیث ته د دې خبرې د پاره چې دعاګانې په قبلي یبا سره شپې درې سلور پیری پاس بس کوجې پاړه خارو او ویښ شوي نو وایا بس دعا غواړه الله نا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمدین.